بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تعالى عن قطب العارفين والمصدقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وآل طريقته الفائزين، خاصة سيدي وقرة عيني صاحب الكتاب الإمام صلاح الدين وجميع أحبابه والمنتسبين. أما بعد، قلنا بن سنت يا الله جل جلاله النبي صلى الله عليه وسلم ني يين نيب دي لن زيارات دي لن بارو حق دي نيان يالله سونو بارو سبحانه وتعالى بولي ني جيغل تي ni ngi len di gërëm tamit ci sen taxaway ci conférence demb bi di nuyu tay gërëm bu baax Seigne Fallou ci waxtaan bu am solo bi nga xamantene mom lañu waxtaanal ak dugg gi ñu duggatal ci geejji alcorane yi waaw gën nañu ci ay ganjar yu am solo waaw ñi ngi nuyu tamit président di ko gërëm bu baax mom ak équipe bu ci taxawayam tamit ak soxna yi ci sen ndog yiñ defaron legui kon fiñu yamon ci jotay bi wessu ci kunuzul haqaiqi ci jukki bu ñëk bi batay ñi gisoon hikma bi nga xamantene ci hikamul ata'iyya yi moy innama wasi'aka al-kawnu min haythu jismaniyatik walam yasaka min haythu ruhaniyatik aduna bi dafa yaatu dafa la gëna yaatu dafa la ëmb ci buñu xolé buñu xalamé manam sa jëm manam buñu xolé né sa jëm motax ñuy wax mais su fekkenté dañu xol né sa ruh motax ñuy wax dédet loolu aduna bi gënu la yaatu yow ya gëna yaatu aduna bi ndax comme niñ ko gisé won lepp lo xamanténé lu am la lu existé la rek mi ngi ci sa bir ruh mais yow ruh doomu adam ba nga xamantene allu lawtu mahfuz arash kursi ha aljana safara yoy yeb buñu nekkon ci ben coin bu ndaw ci sa coin ruh bi borom manam yow borom ruh bi doko yeb lotax iblis laatullah alayhi mom limu xamul won biko borom subhanahu wa ta'ala nan ko sujudatal mom adam alayhi salam li nga xamantene mom la ko yalla neubone mom moy côté roh bi daf ko wonon rek côté jëmum mu gis jëmum ji kesse lool nak mom moy li nga xamantene manam mom moko nak mom moy li nga xamantene mom moko wor benen bi nga xamantene benen bi nga xamantene mom moy benen hikma bi ñu gisoon ci jotaay bi wessu batay mom moy fim nan qawmun aqamahum alhaq li khidmatih wa qawmun ikhtassahum bi mahabbatih ne nit ñi ay xéet la ci biir nitu yalla daf ci am ño xamne sa borom subhanahu wa ta'ala daf leena taxawal ngir ñu diko ligéeyal mom moy ñi nga xamantene ay ubad lañ manam dañuy jaam yalla lu bari dañuy julli lu bari di wor di zikkar lu bari et cetera bi def ay jëf yo xamantene jëf yaram la lu bare bare ñoñu dafa am sa borom subhanahu wa ta'ala leer gu mu def ci ñom guy tax ñuy mënd di sax ci di nekk ci lool mais ñoñu bo leen comparer par rapport ak menen niveau bi ñom niveau bu ndaw lañ amé moy ñi nga xamné sa borom subhanahu wa ta'ala daf leena jaglél xofé la mahba manam ñu sopp borom bi subhanahu wa ta'ala ñom seen yëf yi daan manam lepp manam ci mbiru xol yi la ñoñu nak ñom ñoy ñi nga xamantene ñom ñoy kumalul arifinay ñom ñoy ahlul mushahada ñom ñoy ñi nga xamantene fuñu tollu dañuy témoigner dañuy contempler borom bi subhanahu wa ta'ala am nak ñi nga xamantene ñom ñoy tam ñi nga xamne ñom ñoo am maarifa gu deugar gu wër gu sax gu matala ñi nga xamantene ñom ñoy ñi wutele ñaar xéet tamit mom moy xéet bu ñëk bi ñoy ahlul khidma ñaarel xet bi ñom ñoy ahlul mahabba ahlul khidma moy ñi liggey moy wala julli kat yu bari ah deuduk ñi nga xam dañuy dem deudu aduna di sikar di ki et cetera ñoñu dañuy wut aljana ak la ca bir ah aljana xewal ya ci nek deg na nang ku fa nek nangami etage ngay am ah nangami soxna ngay am et cetera ñom lool lañuy wut amma ñi nga xamne ñom ñoy ahlul mahabba ñom li ñuy wut mom moy ñom dañuy yëkëti seen manam rideau bi dox seen digënté ak seen borom ahlul khidma ñom dañuy soxla tout temps ay argument ak ay preuve tout temps dañ koy soxla pour seen mbir du taxaw ahlul mahabba ñom dañoo jakarlo ak yëf yi xam nga amna ben hikma buñu gissone shaytana ma bayna man yustadallu bihi aw yustadallu alayhi amna difference bu mak entre ki nga xamantene day tektelo we manam dañuy tektelo atra manam dañuy wut ay moyens di argumenter pour exci ci mom ak ki nga xamantene mom moy argument bi mom ci jëmi bopam pour di meuna prouver yenen mbir mu yalla dafa am ño xamantene yalla manam ñom dañuy parce que amna manam yakarna exemple buñ defo joxe won moy casse bi amna différence entre casse bo xamantene day nek fi legui man ma jek am kuko jël amna nak différence entre par exemple man mo wara prouver ndax mo do ko jël ak ne man manam wa ma wara prouver ni modo ko djel manam djel nañu casse bi manam le fait que ma jaar ci argument ni gisna modo djel casse bi kon ce qui veut dire que casse bi mi ngi fi won ak ki nga xamantene mom casse bi le fait que mu nek fi daf ko xamone d'emblée manam mo le fait que gisatu fi casse bi ci la xamé ni ndekete modo ko djel xam nga amna manam inverse dañu inverse argumentation bi manam le fait que ma xamné casse bi amna fi motax ma xamné modo djel nako beaucoup le fait que ma prouver d'abord que ni modo ko djel ci lay doga xamé ni casse bi mi ngi fi du ben ki nga xamantene mom xamna ni yalla naka djek mi ngi fi parce que dafa am ay argument yu mu jaar preuve gis na ni aduna bi bo xolé aduna bi ni mu mel nangam ki def akalam fofu han def raisonnement bu bare ba yex ci ne kon li fi seuss ci argument moy ni yalla amna beaucoup le ki nga xamantene mom yalla amna moy départam pour meuna ndax xam gi mu ko xam ak woor gi mu ko woor ak évident bi mu évident ci mom ci lay doga jaaré pour prouver ni ndekete aduna bi existé na xam nga ñom ñaar wuté ni wa okay lolu tamit dafa ñew ci digënté ahlul khidma ak ahlul mahabba ahlul khidma su tout temps dañuy soxla argumentation yi ahlul mahabba ñom dañuy jakkar la mbiri bokku wuté na ñom dañuy gis yalla ci lu ne waye nak kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahzura lepp kenn ku ci nek yalla moko teub moko alimenter li nga xamantene moy leer gi nga xamantene mom lay alimenter ci xol bi ci roh bi mu am energie bi tax muy man di fete fi wala mu fete fa la yalla nañu yalla boole ci ñaarelu groupe bi ñi nga xamne ñom ñoy abbad yi ak zuhad yi ñom jëf borom jëf yu bari werdi et cetera sans borom subhanahu wa ta'ala daf leena taxawal ngir ñu diko ligéeyal pour lan pour ñu mëna accéder ci aljana ñu mëna am aljana amma ñi nga xamantene ñom ñoy wa ahlul mahabba ñom xofel gu am sel lañ am ak top li yalla nam seen xol ci yalla rek la nek ñom ñoy wa hadara yalla ba han ñom yalla rek lañ yittel ñom yalla daf leena jaglel pour lan pour ñu nek ci présence am ci hadara wa صاحب المحبه كون نيغي يامون فوفو فمن شغله بعبادته فهو في رضاه ومنته ومن خصه بمحبته فهو في فضل عطاء الخصوصيته صاحب المحبه والمفرقه اعلى وهو في القيامه اغلى مقام العباده عناء ومقام المحبه عنايه مقام العباده مقام من اراد مقام المحبه مقام المراد من faman kep ko xamne shaxalaho yittelo nako soxlan nako borom subhanahu wa ta'ala bi ibadati ci mu jukoy jamu fa huwa na xamne mom ka fi ridha mu ngi ci ngeerum wa minnatihi akal xewla koko sa borom subhanahu wa ta'ala moko jaglel ngeerumum jaglel ko xewla motax mu defal ko lan muy mu diko jamu waya mo man khassahu kep ko xamantene borom bi dako jaglel bi mahabbatihi ci tofelam fa huwa koko fi fadlin mu ngi ci ngeerel wa fi fadl ata'i mi ngi ci ngeneelu joxu khususiyati ay jaglel sa borom subhanahu wa ta'ala dako jaglel jox ko li nga xamne mom moy particularité mu bok ci elite bi xam nga dafa am ño xamantene borom subhanahu wa ta'ala dox na len geureumum dox na len lan xewalum et cetera am ño xamne nak ñom elite bi la ñom ñoy la crème sa borom subhanahu wa ta'ala lol la len defal ñoñ nak ñoy ahlul mahabbati yalla ñu yalla boole ci ñoñ ñam bi ahlul mahabbati ahlullah amin ya allah sahibul mahabbati borom tiofel wal mafriqa ak ki nga xam manam ak tiofel gu tar nga xamantene dafa tar lol a'la lol mom mo geuna kawé manam lol mbir mom limu amé mo geuna kawé wo wote mom fil qiyamati ci yawmal qiyamati manam ci bisu taxaway ba manam koku a'la mo upp ndiek manam mo geuna cher mo geuna reuy ay mbir maqamul ibadati manam kon bo len xolé kon ñi nga xamne ñom ñoy wa ahlul mahabba ñom ñoo gëna kawé ay mbir ñom ñoo gëna cher ñoo gëna reuy ay mbir yowal qiyamati ak fenen fudul fofu maqamul ibadati maqamul ibada moy jaamu yalla ana un koku choono la motax ngay gis manam koku day bok ci ahlut takalluf motax ñu tuddé len mukallaf manam mukallaf moy lan moy ku ñu togu jëf manam ko xamne dañ ko tek charge ne ko del def nangam koku choono la voilà responsable moy gaay jaam katu yalla ñom responsable ci responsabilité la nak moy ahlul khidma fuñu tollu manam da ngay gis li ñuy def dafa and ak choono tuti quand même bu dé neex ci ñom and nak choono bayyi yu bon yi nga xamantene et cetera ah yi nga xamne da depp banexu bakkan ak yoy choono la du deug ah lolu moy niveau bob mais bu fekkante ne ci ahlul mahabba ga bok koku do nek ci bok ci ahlut takalluf mais benen groupe bi ngay bok moy ahlut tafarruf manam moy yow da ngay nek ci administration ak manipulation c'est à dire que yow amulo responsable manam du responsabilité bi mom moy nek ci sa kaw mais lepp loy def rek manam ak sopandiku ngay def moy sopandiku manam da ngay manipuler rek ak di administrer yow lol ngay def wala ce qui veut dire que ni jaamu yalla gi nga xamantene manam mom ngay nekké légui dootul doon lo xam mais comme boy noy ni mi mel gis nga boy noy ni mi naturel ce lepp lo xamne jaamu yalla la day naturel ci yow day naturel ci yow légui nek fofu ci choono yu bari yi ni légui dedet jëf yu bari sax doto ko soxlaati ba paré lo nek day naturel ci yow day naturel yalla ñu yalla defal lool deng mu deng motax mu ne wa maqamul mahabbati maqamay mahabba nak manam tiofel gogou hayna ya ak jappandal la sans borom subhanahu wa ta'ala mo lay jappandal maqamul ibadati moy maqam ibada jaamu yalla gogou ñuy wax manam di def yi def li def comme niñ ko don niñ ko gisse ci jotaay bi wessu kok maqamuk man arada ki nam ma dem ci yalla la kok moy maqama ki nga xamne dafa am volonté dafa am nam dafa am bëgg dem ci yalla moy al murid ki nga xamne talibé la dafa tollu ci manam un aspirant voilà dafa aspirer pour dem ci yalla amma maqamul mahabbati maqamul mahabba nak koku moy maqamul murad moy maqama ki nga xamne mom dañ ko nam manam dafa am différence entre nga bëgg ak ñu bëgg la so bëgge da ngay dacc ciono mais suñ la bëgge yombal rek gis nga différence Allah maqamul ibadati maqamut taklif maqamul mahabbati maqamut tashrif maqamul ibadati maqamu kasb maqamul mahabbati maqamu wahb ittala Allah ta'ala ala qulubi khalqihi faman lam yuslih minhum li hamlil ma'rifah shaghalahu bil ibadah maqamul ibadah manam maqamu ibada jamu yalla gog te moy ahlul khidma kokku maqamu taklif la maqamu saccono la comme niñ ko gisé sank manam responsabilité la voilà dañ la togu jëf maqamu mahabbati maqamu tiofel nak nit ki bu démé ba bok ci wa ahlul mahabba yalla nñ ci yalla boole maqamu tashfi kokku maqama teranga rek la manam dañ lay teral kesse kesse lepp lu ci lo nek rek en fait yalla mo la koy teral la maqamul ibadat maqamak ibada manam di jamu yalla gog maqamu kasb maqamala bo xamne ku fa nek da ngay di jëf lu bari manam da ngay fagu acquisition manam ay acquisition manam han da ngay def lu tax ngay acquérir ay mbir kasb fagu maqamul mahabbati maqamu mahabba nak maqamu wahb maqamak dañ lay may rek manam duna yow yayi def pour am mais ay don rek ngay jox sa yu nek yaangi am ay don ay cadeau ay yuñ la jox yo xamantene do xam sax fu muy joge da ngay jek jek rek affaire yi ñew ay bien fait da ngay tok rek comme ni moy différence bi nek entre ki nga xamantene day jog di dem di gas ji hein pour am 2000 francs par jour manam toute la journée muy gas ak ki nga xamantene dafa tok ñu ne ko togal sa compte bi chaque jour ñu chaque jour ñu virer la ci nangam million wala ay milliards xam nga kokku amna différence amna différence bu reuy digënté ñaar nit ñoo ki ci choono la dëkk ké ci lan ci nop nop la la dëkk ké dañ ké responsable la dañ ko tek ay charge ne ko del def nangam de toute façon so gasul journée bi do am 2000 francs ké mo dañ ci téranga rek la dëkk gis nga lolu lolu moy ci walu aduna ci walu aduna ha ci walu aduna niki nonu non la amé ci côté xam xam aussi non la amé ño xamantene choono bu ne la ni rek pour am dara ci xam xam ak ño xamantene day melni xam xam bi day naturel ci ñom dafa yomb noki non non la amé ci walu wilaya moy côté bi da ngay tek choono bu nek pour bok ci nitu yalla yi julli fo tollu di sikkar werdu mu ne nga def ko nu le li boko defé da ngay am nangam ki am ño xamantene secret bi rek lañ xam secret bi rek lañ xam té secret bi moy liñ nek di jang ci téré bi depuis biñ tambalé ba légui lool moy secret bi manam état d'esprit la boy comprendre rek soko amé rek jeexna am nga clé jarul choono gu bari gis nga non mais comme niñ ko gissé depuis biñ tambalé téré bi ba légui dañuy giss né affaire yépp sirru bi yépp mi ngi ci nga nek ko xamantene tant soit pe li ngay def yalla rek na tax té yow bokoy def bul ci wut leneen ludul né dama koy def ngir né yalla dafa yello ci ñu jaam ko té ko man jaam la dama wara jaam sama borom té sama borom fi mu ma tek rek fofu moy sama place bu mu yegëdé ci maqama yi gëna kawé mom la neex man jaam la ku ñu jaam dañ koy diri kessé kon bu nekk di taamu fan la ndang li di jaam dañ koy diri kessé buñ ko yegëdé ci maqama yi gëna kawé ah yalla da fi la ma tek buñ ko waccé ci maqama yi gëna soufé ah yalla fi la ma tek buy julli muy werde nangam di yegne vraiment ma sha Allah leer ga gi ñew yalla ngui defal ay ubbe diko ki mune yalla li la bëgg ci ma su fekente amul dara mi ngi julle ko ki mais affaire bi sax choono sax la mujj nekk ci mom yegul benn banex ci affaire yi mune ah yalla defi li la bëgg ma ne melni ni la ma bëgge ni ma yalla bëgge rek ni lay nekk ba paré tamit benen sirru bi benen bir mi ci bir sirru bobu moy nga gis ne ndekete dara nek fi luddul yalla ak ay turum ak ay melom jeexna lo gis rek nga gis yalla à travers lool nga xamné biti bi ni moy aduna bi mais bir bi yalla la jeexna sirru ba ngi non lool nak manam mom ngay jël nga fexé ba mu sax ci sa xol en fait téré bi lool lay nekk application manam nan ngay def ba lolou nonou nek mana nek sens bu muy saxé ci sa xol théorie bi lolou la nek dila expliquer min tambalé ba légui lolou rek la do wala li rek la kessé lolou nak soko amé motax maqamul ibada koku moy alatu khidma ñoñu maqamu kasb la manam ci fagu lañ dekk maqamul mahabba koku ñoñu ci lan maqamu wa koku ci may lañ dekk te gisoon nañ ko tamit ne ben atom ci jëf yu nga xamantene ay jëf xol lañ mo upp doole montagne jëf yi nga xamne ay jëf ciir lañ ko muñ ragal yalla selal def ngir yalla yaakar yalla baña ngistal et cetera yoyu ben atom ci yoyu mo gën ngay tok di kabar photo julli junni manam bu ba fessal montagne ci ay jëf yu bax ben atom ci yoyu mo gën ak wëru ci yalla jël sa xol yef jox ko yalla di xalat yalla nek han et cetera mo gën yoy lool moy secret yoy moy secret boko xamé ba fexé ba mum nek mana bu sax ci sa xol jeexna jeexna tak dug nga ci benen groupe ah nek do ci alu tak tak li fa alu tashwish do ala hein voilà nek do ci alu kasbi wa alu wahb nek do ci alu khidma mais alu mahabba légi nak lan mo différencer ñaar yi muy ko expliquer mu nak ittala fenk na allah bur yalla manam yalla dafa xol yeurugo xol manam comme bu neñu ko non lañ ko mëna wax taala mu aji tawja ala qulubi ci xolu khalqihi mindefam bi mu xolé xolu mindef yi faman kep ko xamne lam yuslih yewenul minhum ci ñom li xamli ngir mëna yanu al ma'rifata xam yalla moy ma'rifa bu fekke xol na sa xol atul lolu rek shakhalahu mu soxlal ko bil ibada ci jaamu yalla wala ko ci gi nga xamne ñu tollu debi wa dañi jassone choono gu metti gogu motax tamit ñooñu tamit boromi cieur lañ ñoom tam boromi cieur lañ suuf ka seen cieur dafa gëna tuuti cieuru ñe yalla ñu yalla boole ci ahlul ma'rifa ci barke rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñu nga xamne moy sang gi nga xamne ñoy ahlul ma'rifa ah legi ginnaw bi ma xame li ni ginnaw bama ko xamé mu ñëwul mu lay indil nak benen hikma bu ama am solo bo xam té bu mata bayyi xel la té moy lan moy khayru ma tatlubuhu minhu ma huwa talabuhu mink Allah akbar Allah Allah Allah khayru ma li gën ci li nga xamanté né lubuhu yang koy sakku minhu ci mom yalla ma moy li nga xamne huwa mom yalla pala bo ho sakko nako bu wax manam mi ngi wut mi ngi koy sakku mi ngi digel na lo mi ngi ci yow manam mi ngi koy sakku ci yow ya boy ñaan yalla di wut ci yalla dara lan ngay ñaan lan mo gën ci limay ñaan moy li yalla nema man li la bëgg ci yow lolo gën ci li ngay ñaan xolal suratul fatiha xam nga suratul fatiha sirru alquran yépp mi ngi ci bir kaddu yi borom subhanahu wa ta'ala wax yépp ci sar ci a yenen tire yépp mi ngi ci bir suratul fatiha mo gën ci lepp luñuy jang ci luñu doyal mbolem asrar yi secret yi mbolem lèr yi mbolem mbot yi mbolem lepp ñi ngi ci bir ha sax ndiga ha deug la de ah suratul fatiha bobu nak nit ki bi mu deme baniko xam nga sa borom daf ko xajali digeunte mom ak kan ak jambi qasamtu salata bayni wa bayna abdi nisfayn dama ko xat ñaari xat yu tollo la wax nisfayn ida qala alhamdulillah deng mune sor sar da bako xaj man ak sama jam ida qala alhamdulillah rabbil alamin sunu alhamdulillah rabbil alamin dana la hamidani rabbi khabbi hamidani abdi sama jam day santanam bu waxe ar rahman ar rahim muné atna alayya abdi sama jambi kagnam wa idha qala malik yawmiddin su waxe malik yawmiddin deglu subhanallah manam yow boy wax en fait sa borom mi ngi wax ak yow encore il faut ngay comprendre né buma taxawé di wax ak borom bi di julli wala lenen may tar sourate al-fatiha na xamné sama borom mi ngi wax ak man buma né alhamdullilah rabbam and ak né limay wax kaddom la mais ci mom ak manam sama ruh ak mom amna ben interlocution bu dox suñu digënté buma waxé li rek mi ngi tontu li buma ton waxé li mi ngi may tontu li mo buma waxé né malik yawmiddin mu ngi né majjadani abdi sama bop sama jambi bakna ma sédé na sama tabé ak sama magay néna bu rew iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bu ko waxé da nan hadha bayni wa bayna 'abdi wa li 'abdi ma sa'al li mo nek sama digënté ak sama jambi amna lan lepp lu mu laaj dana ko am lepp lu mu ma laaj lu mu ma laaj dana ko ko jox lu mu ma laaj li ñoko seddo de nga lu wax wa lan la ci tek est ce dafa laaj ay affaireu ihdinas siratal mustaqim lol la ci tek ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim walad dallin yalla nga gindiñu manam nga gideñu ci sa yoon bi nga xamantene mom moy bu ciow woral bi yoon bi nga xamne dafa teggu jup xoc amul ben deung yaatu leer mais ba pare jup amul wala leer nañ te yoon bob moy siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala dallin moy yoonu gaay nga xamne mom nga defalon xewul yalla mangi lay ñaan nga musul mo ci yoonu ñanga xamne nak ñom dañ leena mere ñoy ñan moy yewuti ñom dib salam mako te moy ñan ndax la ndax dañu xam deug man ak kep ku melni ñom ndax dañu xam deug lu bax ba pare di def contraire bi motax ki xam ak ki xamul ñom ñaar mënu ñoy am non seulement yamuñu ci mérite mais yamuñu ci gravité ak dangerosité musiba buñuy mëna nekké wa bo xamé ni li mom mo bax li mo jaar amutulo droit ak quelque soit la situation di moy ko amuto droit parce que li ki xam ak xamul kay yamuñ hein naka la ko waxata sax yow mi xam te ay aaliman ilman walam taku aamilan dunna inna zalama makhibu fate go ah ay aaliman ilman walam taku aamilan eh amna dal num ko wax nan inna zalama makhibu ci zajrul khulub yow mi nga xamne ya am xam ba pare jeffe wuloko wala muna fannahu aarun alayka makhibu dafa mel lool la manam loolu day aarun manam gatché la alayka ci yow ba pare makhibu ak yaakar gu tass la ndax bu fekente ne da nga xam li ñepp xam ba pare li man da nga xam ba pare ne ko di jëk li nga xam loolu gatché deug la ba pare non seulement gatché la ci yow mais ak yaakar gu tass la tamit ah loolu tax yamu mais wala dalina yalla tamit nga mussel ñu ci yoon ñi nga xamne do sank moy ñi xamul dara moy comme nasarani moy yentu sa sam moy nasarani ak ñi melni ñom ñi xamne jëmuno xam lu baax jëmuno jang jëmuno xam dara ñom lo leen wax ñom diw neena rek lay jëmul sax xam ba xam li muy def jaaduna wala deet jëmul xam ndax mirmi ci ko na ci yoon wa wala deet ndax mirmi yanu na mana sax wala deet xam nga tamit le minimum moy ngay xol ba xam li nu lay wax ak li ndax yanu na mana wa wala deet ak tamit fexé yi nga xamantene ñom ñoy yu basique ci sa diiné nga xam dafa am yu basique ci diiné dang ko wara xam amna yo xamne mom dang ko wara xam amna yo xamantene ah non dang ko wara xam nan lañuy julé lan nañu xamé waxtu julli nan lañuy woré nan lañuy nat naté asaka budé borom alal nga soku soné ko borom alal lu nek farata ci yow mais au moins yi nga xamné mom day war day yoy dang koy xam mom obligé dang ko wara xam amul nan ñom diw né nañ lolu niñu jullé ak niñi ni ak ban heure la ak nan lañ koy défé ak yeen ñoo ci farata ak yoy ñoo jul farata bu yaako numa koy défé rek waro di sukkandiku ci sa su nek ci ñom diw né nañ dedet da wara dang ko wara xam xam bu woor parce que lolu dañ ko tek ci sa kaw los obligé dañ ko wara def dafa am un minimum de connaissance yo xamanteni julit bu bëgg diiné daf ko wara xam yaay reg kon xolal sar bi ba fi mu yam ba fi mu jexé lan la yalla laaj lan lañu yalla inspiré manam lan lañu inspiré pour ñu xam ko moy lan njub parce que lool moy ñaan gi gën kon ci ñaan yi moy ñu lan moy ñu ñaan njub deng muna wa huwa al istiqama wal qiyam bi haqqi al ubudiyyah fi ittiba' al amri wa ittinabi an nahy فالعبد اذا دعا ربه انما يطلب منه تيسير ما الله طالبه منه من الواجبات والاستقامه ظاهرا وباطنا والاستسلام لقهره والله تعالى لا يسال الخلق عن ذاته وصفاته ولا عن قضائه وقدره ولكن عن امره ونهيه كون لي گنتي لي غي لاج موي لي يالا لاج لي دا يالا لاج laaj manam yow legui li ngui koy laaj li gën ci li ngay laaj moy nga ne yalla budé mano dem attention lolu moy bu doy mano baña laaj parce que xam nga wax nañ né té lolu gisoon nañ ko ci hekam yu ñëk yi moy né nit tamit da no wuté amna ño xamantene dañuy manam dañuy ñaan am ño xamantene manam nga bayé yalla mbir mi mo gën ben jamono et cetera lolu fékantal yi ci aji won ak akhwal ak yoy lolu gisoon nañ ko me kon kan moy tofa de mo dama defone mom la deng moy lan ak istiqama mune wa yal istiqama te moy djub xoj to waram yalla lolou la bëgg ci yow rek moy na nga djub wa khayruma li gën ci li nga xamne tatlu bo yang koy sakku yang koy wut minhu ci mom yalla ma moy li nga xamne huwa mom yalla talabo ho daf ko sakku mink ci yow li gën ci li ngay wut ci yalla moy li yalla ne dama bëgg nga melni dama bëgg ngay def li legui nak ngay li gën ci li ngay ñaan moy nga ñaan yalla may la ba loola mëna ne ba loola am limu bëgg ci yow am te moy lan moy nga jup yalla limu bëgg ci yow lenn dong la laaju la dinañ ci ñew yu compliqué yi laaju lu limu la laaj c'est simple moy jubal limay diglé limay téré limay lima haramal bako limay diglé def ko lima et cetera yoy la yalla bëgg ci yow topatol loolu nga ñaan ko loolu moy sa préoccupation amna ci benn xégma buñu gisoon no moy ngay yitté wo lan li nekk ci sa biir ci ay ayib mo gën ngay sakku ci yalla mu di law wuñul ay kum mo gën ngay ñaan di ay dama bëgg de nga buma gisé nit di xam limi xalaat dama bëgg di xam ñaata bi deew am ci asaman ci dama bëgg li xam li xew suba yalla soxla wul ci yow loolu te loolu ñak teggil la sax par rapport ak borom bi au moment où yow da nga am ay ayib yu nekk ci sa biir fexel ba ayib yoy nga develop nga dindiko te loolu bu démé ba am so démé ba dindi ayib yoy da lay gis légui sa xol day sel ha ngamana lan ngamana jakarlo miri jeex na donc wa ya istiqamat kam mo cioworal wal qiyam ak taxawé bi haqqil ubudiyyati ak ubudiyya moy yello gi mu yello ñu jam ko mom bur yalla subhanahu wa ta'ala fi ittiba'il amri te lol mi ngi amé ci di top ndigali wattina bin nahi abdi tet tere yi moy do moy tan ko tere yi di len sori ci non lay amé li yalla diglé nga diko def lila yalla téré nga lan ko nga bay affaire compliqué wu na non mais c'est vrai hein non non manam limo bëgg wax moy affaire bi nekul ci lu ñu neubatu gaay yu bari fofu lañu joomé ñu bare fi ñu joomé moy dañu défé né yow bo leen di wax dañu défé né yow non non bëggu leen wax la réalité amna ben affaire amna ay secret yo xamné yoy la gaay yi di yor tax ñuy avancer affaire bi du lool li la affaire bi du yu compliqué yu du gaay di laq fi di def def dedet yi fe ñepp diko gis lu top li yalla diglé la ak bayyi limu téré fofu la yoon bi nek nekul fenen kula wax lenen dalay nax nekul fenen la top li yalla diglé la ak bayyi limu téré bu fekente ne top lool yalla diglé bayyi wolum téré sogu won nekul ci yoon bi bo nekul ci yoon bi nan nga bëgg yegg fa nga jëf nan la bëgg ni man yeggé pari té man auto bi ma jël mi ngi ma jëmele côté suisse wala mu jëmele ma marché mu bëgg yegg par dama la sama bok yoon bi fi la nek diglé limu di def limu diglé top limu diglé bayyi limu téré affaire yi dafa simple bay bëgg di ku la fi wax leneen dalay nax fala abdu jambi iza daabu nyaane rabbo boromam innam wala bu wowe rabbo boromam innama li amres mo yatlubu day sanku minu ci mom taysira ma yombalok la nga xamne allah bur yalla taala bo moy aji sanku la aji wut la aji laaj la ko minu ci mom minal wajibat ci ay warefum wal istiqamati ak cioworal jup xot zahiran ci lu feñ wa batina ak ci lu neub wal istislam ak womatu li qahrihi ci notelam ci katanam ci dolem manam moy lam kon jambi suñu ñaan borom bi limu wara def teggin gi moy mu ñaan ko rek lan li gën ci ñaan gi moy lan mu ñaan ko yalla yombalal ko ha li yalla sakku ci mom bëgg ci mom ci ay waref lepp lo xamne farata la ci mom ak lu war la ci mom yalla yombalal ko ko mu di ko def may ñaan lool ak lan ak djub cioworo nek ci yoon bu djub bi nek ci yoonu li yalla bëgg yoonu yenenbi sallalahu alayhi ak lan manam ci zahir ak ci zahir moy jëfi zahiri ci biti ak ci batin moy ci bir jëfu bir ya ngi deg mu am ben amna ben affaire fi il faut mu leer amna luñu wax zahir ak luñu wax batin sharia bu waxe manam buñu waxe surtout ci walu yoon di wax ci affaireu jikko di wax ci affaireu selate buñu ne zahir ak batin zahir bi moy biti ni rek moy jëf yi nga xamne mom lañu def ci biti batin bi moy lam manam la koy accompagner ci bir ci jëf yi bir yi xam nga tay mën na di def ci biti ni comme par exemple sama wax ji may wax exemple bu tip sama wax gi may wax zahir bi moy waxna du deug ñepp deg nañ mais amna lo xamanteni ñepp deguñu ko moy batin bi moy li ci bir moy ndax ngistal amu ci moy ndax waxuma pour am ñu ñoo xamanteni ñoñu lay gar walé du deug lool ñepp gisunu ko est-ce que ndax yalla rek ka tax may wax ak yu mel non lool moy batin bi yoy lañ ci dugg nit nak buy djub day djub ci bir djub ci biti tamit manam sakku wun ci yow rek nga djub ci bir ci biti kesse dañu sakku ci yow tamit nga djub ci bir aussi extérieurement et intérieurement exotériquement et ésotériquement sakku wun ci yow rek tamit nga nek ci batin kesse lool mom moy li nga xam lool daax façon ñep xam nañ ko moy nan sama xol bax na de toute façon lolou rek am solo lolou ku ne xam na ni waxu tiaxal la me deuglo han sama xol bax na kesse wa man day sun xol bu rafet lay sal lolou rek doyul abadan parce que xol bu ne suma yene dara wala bok ma am ben jikko bo xamantene man so amé jikko ju bax mu nek ci sama bir xol munte yam ci bir kesse il faut mu am ay trace ci biti il faut mu am ay effet ci biti munuma taxaw nit ku bëgg am dara lu bax ma fexé ba duko am et cetera ba paré bëgg wax na sama xol bax na yéenuma kenn lu bon lool munu moko def suma waxé ni way li am solo moy xol mais il faut muy am ay effet ci biti suma né man yalla la gëm man yeen xamoo leen man yalla rek la gëm gëmu fi keneen nangam han yalla rek kama ñor moma yittel mais normalement li yalla bëgg ma diko def dama ko war di def ci biti dafa war feen ci biti dafa war am effet ci biti moy li yalla bëgg ma diko def mais limay bañ mu ko limuy bañ mom ko def aussi ci biti waru mu ko def parce que lool moy wone ni kon dafa li sa bir dafa depo ak manam li sa bir limay wote wo loolu deug la mais munumay wote wo dara ba pare ci biti amul preuve yu koy wone voilà cohérence problème cohérence lay am après té comme li ci biti kèn duko li ci bir kèn duko gis wala bok du ñepp koy gis donc li ci bir mi ngi amé effet ci biti té li ci biti ci ngay mëna teurele até xamné ah comme li ci biti nak ni la mel kon kat ki mën nañu ñortu né ci biram it ni la mel mais problème bi moy mënuma woté wo ay mbir yu reuy ci bir alors que ci biti affaire bi neppoul dañ nan d'ailleurs bu boba dañ may tégal benen jikko encore bo xamanteni bokul ak biñ ma waron acté normalement moy jikko na fekk ak ñak deggu parce que bobu benen la encore buy téggu ci le fait que may woté wo ci biti lo xamanteni en réalité nekku ci man ci bir amna benen affaire tamit bu ci am ci bir lool mom moy woté wo bi dafa am ñaari xet dafa am ñaari façon dafa am façon bu jëk bi mom moy man makoy wax parce que damay bëgg wané né manam dama koy wax de manière claire manam lisanul maqal la koy utu defé manam dama koy wax ak sama lamine man kat tabarakallah ku bax la borom xol bu rafet la ñepp lu bax rek la leen yéné tay ah yalla maynama nangam lool moy wax jo xamantene ci biti la ko waxe am bo xamantene lisanul hal la manam nimay doxale moy wane ni man lool la japp ci bir waxumako de mais nimay doxale comportement bi moy wane ni dama leena beug wax ne len man duma n'importe qui te il faut que ngeen prendre lool en compte lool sama doxalin mo len koy wax du deug waxumako mais amna benen façon tamit bo xamantene ci bir façon ñaarel bi lañ ko mëna duggal moy indirectement manam man ma xamne damay and ak ay nit ñu bax ni manam ma fexé bay and ak ay nit ñu bax ma su ñom señ jugge gi ñom gaay ma and ak ñom pour lan pour buma démé nak légui may def ay éloge ci mom éloge yi may def ci mom day wone ni comme que man may and ak mom kon ce qui veut dire que ni man tamit ah man tamit manam publicité bi may defal sama bop duma ko defal sama bop directement mais dama koy defal kenen voilà buma ko defal kenen légui kokou téy gi gayi téy ci mom manam gi gayi di baye xel ay birum moy tax ñu baye xel sama bir man tamit lool benen xet la lool nak bo démé ci milieu politique bi ak milieu maraboutique bi bari na ci ah milieu politique bi milieu maraboutique bi bop façon amna ci bu lu bari sax wa donc en tout cas li am solo moy zahir ak batin liñ ci djublu moy jikko yi ak melo yi zahir ak batin bu deppowul ak sunna yenenbi sallalahu alayhi wasallam kenn du ko tudde batin lay tudd comme si la ismaile ko la do nan faktubu bil lami labin nun faftahib binde ko ci lam mais bu ko binde nun fa kam batinun indal ilahi batilun idha lam yuwafiq ma atahu habib yenenbi sallalahu alayhi wasallam limu indi bari na batin luñu tuddé batin ko ko borom batin la ko lolu ko lo mbir mom nak comprendre lo parce que batin la lolu yep ay tiaxan la bu fekente ne lan deppowul ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam lolou tiaxan la du waxu dara matul baye xam muno ni dekk ci def lula neex tuddé ko batane abadam deug kon li ngay ñaan jambi bu ñaan na ñaan borom yombalal ko lan yombalal ko li war ci mom maam li yalla sakku ci mom ci ay waref yombalal ko djub istiqama yombal ci zahir ak ci batin yombalal ko womatu ci dogalu yalla yi ak noteram katanam lu yalla dogal ci mom mu nangu lu yalla ba pare manam muy womatu d'accord ne yalla kat manam xolam fu mu tollu mu rot ci kanamu borom su jotul borom ne yalla yow kat yow yaay ki kawé yow yaay ki man lula neex ngay def ñun nekk ñu lulul say jam wallahu ya taala adikaji nak la yasalu du laaj al khalqa minde fi an zaati ci mbiru jëmum yalla duna la sama jëm sama essence la bëggoon nga xam ko wala nga wax ma ci ay details yalla du ko laaj wa sifati ak melom niki non meloy borom bi tamit subhanahu wa taala namu nekké ci deug deug yalla du lako laaj parce que ñun mënuñ ko xam xamnañ ni yalla par exemple day dégg ñun tam dañuy dégg du deug d'ailleurs suñu dégg gi mi ngi amé ci dégg borom bi subhanahu wa taala ak dogal gi mu dogal ci ñun ñuy dégg sauf que suñu ñaari dégg yi du ben yalla ñun liñu xam dal moy ñu ñoo bok baat yi ñuy jëfëndiko ci suñu langue yu pauvre yi hein ñoo bok baat yi ñuy jëfëndiko pour définir melo yi attribut sauf que nu rowu duñ ben manam nañu nekk ci deug deug yalla du loxo laaj mais nga xam existence melo bi lool la yalla laaj par bok bu fekkentene melo bob mu ngi won ñak nga xam ko pour nga xam borom manam bepp melo bo xamantene xam ko dafa obligatoire pour nga xam yalla bobu obligé dang koy xam comme par exemple yalla day dund obligé nga xam ko parce que so xamul ni lay dundu ko sax da ngay mën nga kon moy mën nga japp possibilité wu ne en réalité day dé té kon ci bi dëkk xamulo yalla ndax da ngay manam da ngay japp né kon yalla mom manam existé tout mën na nek né existé tout et cetera dafa am yo xam dañu obligé yalla dafa am katan lool obligé dang koy xam né dafa am katan puissance et cetera parce que lool soko xamul mën nga gis mbir yi xew nga defé né yalla dogalu ko ku ko neex way dogal amul par exemple ba paré day tax tamit do xam manam yalla ci bopam parce que le fait que mu ñak ki day wané ni mom dafa niw do la dafa doyé amul katan moy ku doyé ko xamantene dañ koy obligé muy accepter rek triste réalité yi wala ko xamantene dañ koy mëna note hein et cetera par exemple xam xamu yalla dafa obligé nga xam ko et cetera top lool parce que sinon mën na réré ndekete ñun li ñu nekké ni xeyna yalla xamuko ak yu mel non yoy nonu day tax do xam yalla parce que lepp lo xamantene obligé wul mu xam yalla manam obligé nga xam ko parce que soko xamul day waral ci yow do xam yalla lolou day obligé nga xam ko mais su fekenteene nak mbir mi du lu obligatoire tamit mën na duñu obligé nga xam ko ba pare tamit melo yi nga xamantene manam ni muy nekké nak ci deug deug dans sa réalité tam yalla du ko laccé yalla du la lacc par exemple da nga warona xam exactement sama dundu nan la mel yalla du la ko lacc da nga war xam exactement sama kaddu nan la mel yalla du la ko laaj da nga war xam exactement ni ma xame sama xam xam nan la mel ak lan la exactement li ma xam yi ak yeneen yoy yalla du la ko laaj wala am qada'i du la laaj tamit atem atte yimu atte ci jami ci azal ne li moy am yalla du la laaj mbir mom wa lama atte won lan la ak lutax ma atte ko yoy yalla du la ko laaj wa qadari ak dogalam do nga al qada' wal qadar qadar moy bu dogal bu atté bi yexsi na moy dogal yalla tamit dula laaj ni la waw lutax ma dogal nangam han ak yoy cependant gëm gi nga wara gëm ne dogal na mu at moy dogal lool nak par contre farata la dala koy laaj parce que dafa bok ci yiñ la sos walakin way yalla xam nga lum lay laaj amruhu an amrihi dalay laaj ay mbirum manam ndigalam lim la digalon ana lan nga ci def lool la lay laaj lim la digalon lo ci def wa nahyi ak teram lima la tere won lan nga ci baye yi la yalla di laaj yoy mat na baye xam te lepp lo ci def nga def ko ngir lan ha ngir lan ngir jamo ko yalla kesse mu nek seul objectif do ci wut aljana boy sakku do ci wut safara boy daw do ci wut maqam boy amé do ci wut delen dama koy def parce que yalla la wara jamm momako digal dana ko def momako téré dama koy baye benen hikma bi nga xamantene mom mo ci tegu moy mata atlaqa lisanaka bi talab fa'lam annahu yuridu an yu'tika allah akbar ha mata sa yo xamantene atlaqa boyalna manam firina tekina lisanaka salamin bi talab ci ciakute manam ci nga koy ñaan fa'lam xamal ne annahu li wer bor moy mom bur yalla yuridu namana an yoxe ka ci jox la yalla sa yo xamantene inspiré na la ci nga ñaan ko ba sa lamine bi mu firi ko tekki ko de telle sorte que nga diko ñaan xamal ne daf la bëgg jox motax motax mu dogal lolu ci yow diex na motax wër ah xolal ñaata milliards nit ñokoy ñaan diko laaj par jour directement indirectement tel namu ci lara lulul jox len qala sallallahu alayhi wa sallam yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena man uatiya du'a lam yuhrim al ijaba man kep ko xamne uatiya joxef nako ad du'a a ñaan lam yuhram defu ko xagn al ijaba nangu bula mais sauf que waxon nañ lako wala peut-être en tout cas xamone ngako moy ne ñaan yalla du ne daf lay jox exactement jëm li ngay wut li ngay sap mais nak dana la jox bu lu won dara lulul jox na la le simple fait que ngay toroxlu ci mom ak di am aajo ci mom lolu rek mo upp doone yow li ngay ñaan ci yefi aduna ak alakhir le fait que rek ngay toroxlu ci mom di delu ci mom di ko soxlaal di yek ne soxlaal nga lolu mu la jox mo upp doole li ngay ñaan ak le simple fait que boko waxe wa iza sa'alaka ibadi fa anni qarib ujibu da'wata da'i iza da'ani sama jambi buñ la waxe iza sa'alaka ibadi anni sama jambi buñ la laaje sama mbir fa inni qarib khamal ne wax len ne len man gat ku jegeñ la ujibu damay wuyu da'wata da'i wote ak aji wote iza da'ani suma wowe nit ki suma ñaané ay yalla jox ma nangam yalla dana ko wuyu ñoo waaw ah naam sama jam nangam allah loolu mo upp doole bëri waat na ñoo xamantene yalla da leen di yéxa jox parce que le fait que ñukoy ñaan mo la neex waye bëri waat na ku yalla di téela jox limi laaj parce que bugul di dégg kaddom lol mom motax ñaan gu téla nangu gaaw té téléwul ak jégué yalla ñaan gu yéxa nangu té téléwul ak sori yalla sa borom nak subhanahu wa ta'ala dina la jox jëm ni li ng koy ñaan wala bok mu jox la lo xamantene manam mu fankal la ci musibe bo xamantene mo la narona lan dal mu remplacer ko jëmmi li ko don ñaan wala bok mu lan mu jéggel la ci ay bakkar wala bok mu yékité la ci ay maqam ala kulli hal kon jox na la kon mo lol moy yalla bu la joxé ñaan du la xagn lan nangul la and ak lolu yépp yalla mo bëgg mo xam li mu bëgg ci li gën ci yow mën nga koy ñaan jooni at ben mbir mo xamantene geunul ci yow mu xam ko tax ba joxuloko xale bi nga teyé ni mu bëgg jaar ci fenêtre bi tok lolu mu lay ñaan diko bëgg di ci xirtelo di tepp di pour nga défal ko lolu yow xam gi nga xam ni geunul ci mom motax nga xañ goko te boko xañé lolu dang ko yobbu fenen fu mu uppe sécurité bu deug bo xagne lool dang ko yobbu fenen fu mu uppe sécurité xaaral bu yobbu def sa parce que li worul dar yo lu deug ha wa tout fenêtre mais après nga jox ko mu jox la après nga jox ko lenen folo ko ci lenen jox ko benen affaire mu foti et cetera lolou est ce que lolou mo lolou pourtant mo gën ci mom te mo bénéfice ci mom mais ëlëk la koy xam xamugo ko tay yow mi sakku ñaan naan yalla jox ma nangam may ma nangam jox ma amana yalla dafa xamne lolou gënul ci yow mais mi ngi lay jox tiyabay ak yoolu ak xiwul ak leer ak secret yi nek ci ñaan mi ngi la koy jox yoy yep mi ngi la koy jox jëm ni li ngay bëgg rek nga amul té dina la jox leneen lu ko gën parfois tam mu jox la jëm ni li ngi koy laaj bu loola gëné ci yow motax comprendre lolu matna bayyi xel okay té loolu moy al fahmu waxon nako de huwal ma'rifa waxon nako al fahm huwal ma'rifa compréhension bobu ngay amé rek moy ma'rifa xam moy xam yalla gi ñu wax benen hikma bi gis nga hikma bobu mom yaagu ci sax benen hikma bi nga xamne mom mo ci tegu moy iza aratta an ta'rifa qadraka 'inda fanzur fi ma yuqimaka fihi iza aratta an ta'rifa qadraka 'inda fanzur fi ma yuqimaka fihi mo iza aratta so namme an ta'rifa ci nga xam qadraka sak dayo andahu fa mom yalla fanzur na nga xol fi ma ci li nga xamantene yuqimuka mom la taxawal fi ci mbir mom so beugé xam yow fan nga tollu ci yalla bëgg nga xam fan nga tollu ci yalla so ko beugé xam simple xolal yalla fan la tek jeexna ci lan la tek su fekkentene daf lay boore ci ñinga xamantene yu bax mo leen yittel mo leen soxal ci lu bax la ñi nekk ha ci lu bax la ñi ne ci lu sel ñu bax ñi la ni andal jota yu bax ni lañu fekke fofu la fofu nga nekk ci yalla manam fofu lolu moy sa dayo ci yalla moy yalla daf la jël bolé la ci ñu bax ni su fekente ne da nga bok ci ñi nga xamantene xeyna wax yu doy war la ni wax sen lamine dafa ñaaw sen xalaat rafetul ha ñuy fréquenter bërebu taxé di kay ak yu mel nonu ha na nga xamne sa borom subhanahu wa ta'ala fofu tamit la la tek dëng munali annal manazil ala qadri an-nazil fa in wajahaka lid-dunya faqad ahanaka aw lil-amal faqad a'anaka aw fataha laka baban fil-ilm faqad aradaka aw ila munajatihi faqad qarrabaka wa in wajahaka bil-bara'i faqad ahabbaka wa in radita 'anhu faqad radiyaka deng xam nga lutax mitax nga wara xol fi la yalla tek pour ci lolu ngay xamé ni lan ngay xamé lan sa day ci yalla bo beugé xam sa daye ci yalla kon xolal yalla fim la bolé ci ñan ngay andal lan ngay def loy wax loy jëf fofu la la yalla bolé kon fofu nga tollu ci yalla waye mëno di nekk ci yu bodu sa suné japp né da ngeen ma xamul rek mais man non man nitu yalla deug la da ngeen ma xamul rek téw ci lu bon nga dëkk lool man da né borom may la dé ni ngeen may gisé ni borom affaire la dé waaw martaba yi kay la yoré fekk yu doy war da ngay def lool mënul né fi la yalla tek c'est parce que xolam innal qur'ana huwa al mizan ta'rifu minhu ma hawaita min al ashwaq wa sadami sayyid hadji malik radiyallahu anhu neena al qur'an moy mizan moy balance bi ngay xamé deug lan nga amé ci sop yalla sop yenenbi sallallahu alayhi wasallam muno ne ma bëgg yenente bi way bu tuddé sa bop way bëgg nabi sop nabi han tuddé sa bop yoy yëp mais li yenente bi sallallahu alayhi wasallam di diglé di téré nan nga ci doxal limi sunnam nan nga comporté wo par rapport ak sunnam lolu moy ak alquran lolu moy balance biñuy xolé biñuy tek pour xam yow fan nga tollu lolu tax so beugé xam fan nga nek fan nga tollu ci yalla xolal nan nga mel par rapport ak yoy solo ni nga mel boudé 100% yow ñi gëna jégué yalla ci nit ñi boudé 99% ci ñi gëna jégué yalla nga bok et cetera topal lool même bu no am 1% ba paré japp né yow yaay borom maqama bi gëna kawé ci aduna lool man tané munali annal manazil ndax dafa fekk ne li wër bo wër moy al manazil waccu wayi ala qadri dañi askanonté dayo ak nazil ka cey wacc aji wacc ja hotel bañ lay téro day proportionnel ak sa gëdd yow yaay kan bu fekente ne dekk ci palais nga mérité palais lañ lay yobbu moy président de la république mom palais lay dekk du gagner élection yi ba paré ñu diko dekk fen dekkal fenen palais lay dekk du dog bu fekente ne ap assassin la mom kasso lay dekk mom fofu moy waccu way moy hôtel biñ ko wara duggal dëgg waccu way day proportionnel ak kan degré kan ki cey waccu fa in bu fekente ne mom yalla wajahaka dafa jak wajahaka bok wajahaka daf la djublulo li dunya ñeel aduna faqat xamal ni deug ahanaka toroxal na la doyedul na la bude yow sa mir yep yitte yep aduna la c'est parce que yalla daf la doyeril amulo ben valeur ci mom motax awara bok lil amali ci dem ni jëf manam jëf ju bax faqat deug aanaka xettal na la budé def lu bax mom la la yalla djublulo man de xawma goné ak magi ñen ñoo dakk perturbe denga sama borom kon bula djublu lo ci di jëfé ci jëf lu bax xettal na la dimbali na la xamal ni bok nga ci ñinga xamne mom ak jappandalam ñi ngi ci ñoom awwala bok fataham ubbilak ñel la baban buntu fil ilmi ci xam xam bu de do la ubbil nak benn buntu rek ci buntu xam xam yi faqat aradak xamal ni yalla da la nam yow da nga bok ci ñinga xamne da leena bëgg nam leen awwala bok ila munajati yalla daf la djublulo ci munajati yi moy ngay di yalla ak mom ay way manam di wax ak mom yalla waw li nangam di wax ak mom di deugal ak mom diko ñaan han diko ñaan di toroxlu ci kanam mom et cetera faqat deug deug qarrabaka jegeñal na la bopam xamal na jegeñal na la bopam kon yow ci ñooñu nga bok wa in wajahaka waye bu jublo ci yow nak bil balaa ci ay natou bune nak yalla dafa ñew di la teggi natou rek waaw mom lool moy xam nga peen moy fim la jublulo mais legui bi fa mom yalla ni ni comporter wo par rapport ak yow lay wax fekkati na fo mom day natou rek affaire bi dal mi metti rek faqat ahabbaka c'est parce que daf la sop aha waaw c'est parce que vraiment sop na la ah voilà sop na la Allah hein waaw ki aime bien sa tibia waaw waa deglul wa in radita su fekete ne geureum nga andu ci mom limu la tek yep ni nak ak limi metti yep mais yow yaangi nan ah alhamdullah yalla comme ci yow lu joge rek contane na lu joge ci yow rek deg na ci yow lu joge kon baxna alhamdullah wallahi alhamdullah yalla ah han su la yalla maye lolu faqad rabbika kan xamal ni yalla deug na ci yow contane na ci yow manam geureum na la jox na mom am nga satisfaction te lol nak mo upp dem aj mo upp dole aljana bi ci bir nak geureumal yalla ko yaangi deg waz munay waz zahiru dalilun ala al baqi fa in ra'aytahu ba'idan anka fa anta ba'idun anhu wa in ra'aytahu qariban minka fa anta qaribun minhu wa in ajlalta amrahu ajallaka wa in khiftahu akhafa minka man takhafuhu wa in ahbabtahu ahabbaka wa hababaka li khalqihi wa hunaka man yatlubu minhu waaw lolu après ñu dugg ci inshallah muna wa zahir gis nga sank ñu ngi doon wax zahir ak batin ñu ñëwaat mune wa zahir li feñ dalilun day tektale alal batin ci batin no li feñ ci biti day wone li ci bir nga ne mune wa fa in ra'aytu so gisee ni mom yalla ba'idan dafa sori minke ci yow anta bok ci yow wolif dafa la sori fa anta khamalni yow ba'idun yow ya sori anhu ci mom yo ya ko sori motax bo gisene yalla da oh yalla dafa sori yalla sori la hein leleg nga gis ki wax non ah non affaire do ci xaar yalla parce que yalla boko xaar ay mbiram dafa yeex subhanallah te li gëna graw moy leg leg nit da koy wax defé ni diiné lay wax yalla mbiram dafa yeex subhanallah rabbi defena diina lay wax hmm buy defar day melni kuy yak wa buy defar day melni kuy yak lolou tamit du expression bu bax de yalla du yak ni buy dede dede nit ki moy gis ne manam bu manam yalla buy defar da fay jaar ci ay étape manam da koy defare manam day def day dindi d'abord li bon doga tek li bax lolou luñu meuna wax day dindi li baxul doga tek fi lu bax moy at takhalli ak at takhalli bi ak takhalli bi at takhliyatu ak takhliya bi wala han ba okay lolou luñu meuna wax wala bok buy defar ci kuy gis day gis mbiri di yaq ba pare voilà mais pa yalla mom moy melni dedet manam bat bi fimu deungé rek moy day melni batou day melni bi deng batou day melni bi rek mom mo djubali way wa in ra'aytu boko gisé mom yalla qariban mu nekku djégé min ka ci yow fa anta xamal ni yow qaribun da nga djégé min wu ci mom motax bo gisé mu djégué rek c'est parce que da nga djégué dang ko djégué motax ay yalla da yalla da fa djégué walawla sukuna alalamin li ghayrihi ra'awhu ayaman wal ilahu qarib lolu sina ajmani mom la don wax sama ci zajrul khuluf bi Allah burul won li nit ñi di sukk di dem di préoccupé wu ci leneen luddul yalla kon da ñu gis yalla ak ci manam ci jakarlo ndax lan yalla dafa jégué du lolu lañ nekkon di wax depuis biñu tambalé téré ba légui lo gis rek gis ni yalla mo fi ne han minni fi duñu dara luddul feñu wayu tour ak meloy borom bi borom bi subhanahu wa ta'ala moy manifesté wu à travers minni fi li burul won nak nit ñi le fait que seen xol ñu at ko ci leneen luddul yalla nak kon yalla la di gis ci à travers lepp ndax lan yalla dafa jégué wal ilahu qarib gisal ni yalla daf la jégué wallahi nga nek ku jégué yalla wa in ajlalta bu fegeende ne da nga ruyul magal lol amro wa ay mbiram mom yalla ajallaka yalla dalay magal bo magalay mbiram mu magal la way way xifto soko ragale mom yalla akhafa dana ragal lo min ka ci yow man takhafu la nga ragal manam ka nga ragal moy yalla ki nga ragal mom yalla dalay ragal lo ñeneen ñi ci leneen li ci di sepp waxay suma takhaf ilahaka ahad ya khafka min khawfika kull ahad mom la cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu waxon ci masalikul jinan ci ville wala sa yo ragale sa borom bi nga xamne mom kenn la da na la ragal lo ci entre ndax sababu ragal ga nga ragal yalla mom kesse kep kenn lolo tax ku ragal yalla deug deug même boudé dafa néw doolé amul dara du nexa ñëmé ñu nit ñi duñ ko ñëmé pourtant amul doolé ben ba paré amul dara mais nit ñi duñ ko ñëmé parce que dafa ragal yalla té ray wa ok légui nak lolo évolué solo ni nga ragal yalla bo ragal yalla lu bari lepp ragal la bo ragale yalla lu tuti am yu la ragal am yu la dul ragal tamit ah mooy ke daga ragal yalla deug deug deug deug deug gayne ragal gayne sa ragal la gayne sa dañ lay ragal wa in ahbabtahu soko soppe mom yalla ah habbaka daf lay sop wa habbaka ba pare daf lay sop loli xalki ñeul minde fi dañ lay sop tamit yalla da lay sop minde fi sop la budé sop nga yalla mun wa hunaka man yatlubu minhu wa humul ubad wa zuhad wa hunaka man yatlubuhu wa humul arifun Allah wal abdu ya'khudhu bil ahwat li dinihi ويخرج من خلاف الأئمة رضي الله عنهم فلا يرتكب المكروهات عند غير مذهبه ويعاملها معاملة المحرمات بل ويفعل السنن كأنها واجبات ومن كانت عباداته صحيحة على جميع المذاهب أولى من كونها باطلة عند بعض المذاهب ومن سلك طريق العبودية فلا بد أن يتوب من ترك السنة كما يتوب من ترك الواجب وكلما ازداد العبد معرفة بالله تعالى عظم أمره ونهيه وكلما بعد تهاون وتعظيم كل أحد على قدر معرفته بربه وكما يكون أمر الحق عندك كذلك تكون منزلتك عند ربك من هو هناك أمن فوفنك فيني من يوخمنتنا yaqlubu day sakku minhu ci yalla amna nit ñi dañu amna ay façon rek amna ño xamantene buñuy ñaan ak yo mel na point bu melni gisoon nañ ko ci ben hikma wa différence entre ki sakku ci yalla ak ki sakku yalla nangam ak wala et cetera ak ki sak wala hein bama joxewon différence bi am entre may seti ji alibal parce que alibal mo taxaju ak may seti ji alibal parce que dama fa am intérêt du ben ah ba ngay ba ki mo wala du ben de dama la set ngir sa jëm bokul ak dama la set parce que buma fa ñëwé dafa am ko ma fay set keneen ku fa ne wala dafa am luma fay wut leneen du ben amna différence yalla nak amna ño xamne dañ koy ñaan parce que deng dañuy sakku min bu ci yalla ñom yalla taxul leena juk bu doon yalla ak yalla dong du ñaan limi wut yépp wutuñu ko ci yalla yuñu wutuñu ko manam buñ ko mënon amé fenen duñ dem séti ci yalla yaangi dég bu séti président bu la banel taxaju ko hein hein bu séti président bu la banel taxaju ko voilà exactement non mom dama koy séti ngir ay mbir yu wuté leg leg momay taxaju leg leg fenen ah ok wow ding lolou kon di sakku we kon lolou amna kon ñuy sakku ci yalla wuum te ñom ñoy al ubad jaamu kat yu bari wa zuhat ak deddu kat yu reuy ñom lan la ni wul am ni di julli lu bari wor parce que day tax manam après j'aurai beaucoup de hasanat du deug ñom yalla wutuñu yalla mais dañuy wuté ci yalla parce que li ñu bëgg ci yalla la né lool tamit amna deug limay wut ci yalla la ko mëna amé yaay deug moy tiyaba tiyaba yalla ko joxe kenn du ko joxe aljana la bëgg parce que aljana la bëgg motax muy jaamu yalla damay julli lu bari di wor lu bari di def ay nangam zikkar nangam parce que day taxa def aljana eh me wala ati yob go ci yaay legui no yob portable bi ci yaayam kuko mom du yaayam mako mom ah wala deng legui kon lan lay sakku aljana tiyaba am ño xamne tamit dañu bëgg waaw waaw waaw legui legui mag ñi mën nañu baña bok ci perturbation deng legui kon am ño xamne tamit dañuy jaaw yaal parce que dañu dégg ne bo wété di def nangam yi yor ay zikkar nangam amna yeenu julli yo xamne soko dey def ak tamit so dewe ba ca all ba manam ngay xifal di xif lu bari bari do lek lu bari han ak di sori nit ñi ak yoy day tax am fatu day tax ngay sey maqama kawé té lolu xam nga lolu ci loxol ya la la nek kon ci mom lay wuté lolu ñooñu xet bobu ñom ci yalla la ni wuté ñom ñoy xet bobu waye wa hunaka amna ci nit ñi nak ñom man ño xamné yatlubu yatlubuhu ñom yalla ci bopum la ni sakku ñom yalla lañ bëgg woom te ñom ñoy al arifuna ñoy arifi ñoy ñoy ñi nand moy lool moy nandité nandité moy dafa nand nand moy voilà ñom dañu nand lool la batu arif manam lool la gëna jëgé ci worof moy nandité ku nand dëgg affaire xam affaire bi dëgg dëgg dëgg voilà moy al arif billah ko xamne day xamé ci yalla ba paré xam yalla yalla nandal voilà voilà moy ko xamne wala yalla moko nandal moy kuy xamé ci yalla ak ku yalla ak ba paré ku xam yalla man mom duko nand na comprendre na affaire bi lu mu comprendre que ni nekete yalla rek moy sakuti awaruma am benen objectif lulul yalla yalla defal na ma fat wala defaluma ko lolou du sama objectif lima objectif moy yalla mom ci bopam fe contane na baxna musibe bi rek moy mu baña contane musibe bi moy ma bañ ko am mom yalla andak ne mom ci bopam mo upp doole lan terangam ak mbektem ak contane muné wala abdou jambi nak yaqudu nay japp bil ahwati ci li gëna woor li diini ñeel diinam li gëna sam manam jambi ne jël tout temps li gëna woor ci diinam mu diko def day maté ak du maté ha bu ko jox solo xol li mu am solo boy day maté ak du maté la waaw man dal en tout cas sama loxo bi mom duma ko ci dugal yaangi deg legui nak muy développer lool lan lay tek nit ki day gëna def li gëna sam ci diinam mune wa yakhruju imam tanay genn min khilafi ci wute ak ay mati imam yi radiyallahu anhu fala yartakibu bu muy war bu muy jefe al makruhat yañu sip inda ghayri fa ñu bokut ak mazhab yi mazhabam dedet chapitre 11 wa moy wa chapitre 11 ci li rek lay wax masala bi la wala moy lan moy nit moy lan moy ne nit ki bu borom xam xam yu wuté ci ben question defal lo xamantene ñepp dinañ d'accord ni li mom baxna kenn du ne li baxul kenn du ne li baxul comme bokk na ci exemple yim jexewon comme par exemple assalamu alaykum yi ci boy selmal julli boko waxe ben yon par exemple xana bi lay ñom dañ ni baxul il faut nga wax ko ñaar yo nga def lolu mo gën nga baña def rek ñi nga xamantene moy nga baña def ben yon bi comme maliki niñ koy wax xam nga ñi ci def shafi ak hanafi pour ñom dañ ko sopp ñaar yi mais xana bi lay pour ñom farata la nga def ñaar yi soko demul sa julli du bax au lieu ngay def ben yon assalamu alaykum rek mais nga def ñaar yi parce que bobu au moins kenn du ne li nga def baxul ñepp d'accord nañ ci ne li nga def mo baxul bokku na ci exemple yi moy bismillahir rahmanir rahim ci julli boy tari fatiha parce que maliki yi ñom dañ ni lan la dañ ko sip mais waxu ñu ne baxul hanabila yi ak hanafiye yi ñom dañ ne dañ ko non hanabila yi non hanafiye yi ñom dañ ne farata la nga wax ko ci kaw so de wax ci kaw mais so de non so de wax ci souf ak ci kaw yeb nga wax ko ci souf farata la manam nga ni alhamdulillah rabbil alamin lool farata la lool ñepp d'accord manam ñom lool lañu wax bo xolé hanabila yi rahmatullah alayhim ñom luñu wax ñom dañ ne dañ ko sopp nga wax ko ci souf sa su ne nga wax ko ci souf dañ ko sopp wala dogo alhamdulillah rabbil alamin amma ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'iyye ñom dañ ne farata la soko deful su jullu bax han farata la ma def ko ci bu may julli ci kaw bu may wax ci kaw bu may wax ci souf mo wax ci souf mais farata la légui kon ha légui ñom ñep am nañ luñu wax mais kenn waxul né ma wax ko lan nak da yaq sama julli wala baaxul wala bayina lu war alors que shafi'i ñom né nañ lan faratal né nañ faratal donc gis nga kon nga def ko mo gën nga bañ ko def wala lool la mel manam au moins kenn du né yow di nga def baaxul lool tamit mo am ci question yu bari bari question fikku yu bari yoy def ci am ñi nan la non boko defé ni farata la li ki né mais kenn waxul né ha baba comme par exemple massa bop moy julli mo massa sama bop ben yon bu moy japp bop mo massa sama bop ben yon shafi mi dañ ñetti yon yi sopp nañ ko motax ñu japp mi ñu def ñetti yon sopp nañ ko ñu ëpp ci borom xam xam yi dañ ne ben yon bi moy farata te mom la ñu sopp ben yon nga koy def té ci ñoom dañ amna ci ñuy wax né soko défé lu upp bénn yoon yaangi yak maam yaangi def lo xamanténé dafa dugg ci lu nu téré kon bañ ko def mo moy gëm yaangi deug et cetera bari na masala yu mel non yu bari len yo xamantene wala kuy amna ay exemple yu ñu ci taxoon biñ ci tollé ci chapitre bobu chapitre 11 ci rima inshallah xamna ko ci del di nga gis exemple yu ci taxoon kon na fala yartakibu de nga bu muy war bu muy def de nga al makruhat yeñu sip inda ghayr mazhabi ci fenen ko bokk ak mazhabat gis gisam wa yu'amilu an yuflante yeñu sip yaangi deg dafa am lu leerul ci limay wax ah d'accord ana seigne cissé quoi dans la porte ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah mënon na ko dimé graw bu gënal ñu reprendre ko fi waaw